Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα στην κανονικότητά μας. 270 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 270 δισεκατομμύρια είναι το ιδιωτικό χρέος σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα επίσημα που θα σας πω, είναι αυτά τα οποία δόθηκαν και στη Βουλή πριν από μερικές μέρες. Έχουμε λοιπόν ιδιωτικό χρέος σε αυτή τη χώρα 270 δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε τώρα πώς διαρθρώνεται αυτό το ιδιωτικό χρέος. 18 δισεκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες. Θα έρθουμε στο γιατί είναι 18 και δεν είναι 93. 93 είναι τα δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων που αυτή τη στιγμή έχουν στην κατοχή τους τα κοράκια. Δεν τα λέμε έτσι όμως, τα λέμε εταιρείες επενδύσεων και διαχειρήσεων. Τα κοράκια, έτσι τα λέμε. Λοιπόν, 18 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, 93 δισεκατομμύρια έχουν στα χέρια τους τα κοράκια, οι εταιρείες δηλαδή αυτές, και από εκεί και πέρα έχουμε 113 δισεκατομμύρια που χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες στην εφορία και 46 τα δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει και συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι έχουμε 4 εκατομμύρια αφημί, τα οποία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει. Ταυτοχρόνως, επειδή η κανονικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε 1 εκατομμύριο λογαριασμούς πολιτών, οι οποίοι έχουν υποστεί κατασχέσεις, κατασχεμένοι λογαριασμοί, 1 εκατομμύριο. Και την ίδια ώρα, μόνο για το 2022, στις πλατφόρμες έχουν αναρτηθεί 50.000 δημοσιεύσεις για πληστηριασμούς. 50.000 πληστηριασμούς για το 2022. Έρχεται τώρα η Τράπεζα της Ελλάδας με το τελευταίο της ραπόρτο, με ημερομηνία Νοέμβρης του 22, τώρα δηλαδή, μέσα στο μήνα αυτό, και τι λέει? Ότι όλα τα προηγούμενα τα οποία σας ανέφερα θα γίνουν ακόμα δυσμενέστερα. Γιατί θα γίνουν ακόμα δυσμενέστερα? Διότι λόγω της ακρίβειας και λόγω των επιτοκίων που αυξάνονται, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, και έτσι λοιπόν θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις περίφημες ρυθμίσεις που κάνουν οι καλοί μας κυβερνώντες, η καλύτερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογείωσεως. Σύμφωνα λοιπόν με την πλατφόρμα των ρυθμίσεων που υποτίθεται ότι έχουν εισαγάγει έτσι για να διατηρείται αλόβητος ο κοινωνικός ιστός, από όλες αυτές τις οφειλές ξέρετε πόσες έχουν ρυθμιστεί? Το 0,2%. Το 0,2%. Και γιατί δεν έχουν υπάρξει παραπάνω ρυθμίσεις? Μήπως διότι είμεθα εκτός από έθνος ανάδελφων, μήπως είμαστε και έθνος μπαταξίδων? Όχι. Δεν έχουν ρυθμιστεί περισσότερες οφειλές για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στο να γίνουν οι ρυθμίσεις δεν είναι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε, δεν προσέρχονται εκείνοι οι οποίοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Δηλαδή, οι τραπεζίτες και τα κοράκια. Γιατί με βάση το σύστημα της ελευθέρας οικονομίας και της ελευθέρας αγοράς, άμα θέλουν πάνε, άμα θένε, άμα δεν θένε, σου παίρνουν το σπίτι. Βεβαίως όλοι αυτοί έχουν τους νόμους με το μέρος τους. Και τι λένε οι νόμοι τους οποίους έχουν με το μέρος τους? Ότι βεβαίως είναι έτοιμοι να κάνουν διακανονισμούς, να κάνουν ρυθμίσεις, αλλά ξέρετε, 99% περιπτώσεις αυτό το οποίο ζητάνε είναι πολλές χιλιάδες ευρώ μπροστάτζα από τον οφηλέτη, όχι για να κάνουν διακανονισμό, για να κουβεντιάσουν αν θα κάνουν διακανονισμό. Αλλά το ερώτημα είναι, αν αυτός ο οποίος δεν έχει να πληρώσει έχει τη δυνατότητα να φέρει τις πολλές χιλιάδες ευρώ που ζητάνε αυτοί, όχι για διακανονισμό, αλλά για να κουβεντιάσουν εάν θα κάνουν διακανονισμό, τότε μάλλον αυτοί που τα έχουν ρυθμίσει όλα αυτά με τον τρόπο που τα έχουν ρυθμίσει ζουν σε άλλο πλανήτη, ή μάλλον ζουν στον δικό μας πλανήτη, ο οποίος στο κέντρο του ενδιαφέροντος του δεν έχει τους ανθρώπους και τις ανάγκες του, αλλά τις ανάγκες των κορακιών και των όρνεων. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που οι καλοί μας κυβερνώντες, προσέξτε τώρα, όλοι οι καλοί μας κυβερνώντες, όχι μόνο οι σημερινοί, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, έφτιαξαν εκείνο το νομοθετικό οπλοστάσιο, το οποίο βεβαίως δεν προστατεύει τον ανίσχυρο, δεν προστατεύει τον αδύναμο. Ποιον προστατεύει? Το γήπα, το όρνεο, τον ολιγάρχη. Πιπέρι στο στόμα. Δεν τους λέμε ολιγάρχες. Στη Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες. Εδώ τους λέμε επενδυτές. Φτάσανε λοιπόν στο σημείο όλοι αυτοί μαζί να καταστήσουν ακόμα και το εισόδημα του ανθρώπου, δηλαδή ό,τι μπορεί να μπαίνει στη τσέπη του από μισθό, από αυτό τον περικομένο, τον ξέρετε ποιο μισθό μιλάμε, έτσι. Μιλάμε το μισθό των 350 ευρώ για 800.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, ή για τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα που είναι ένα χιλιάρικο. Γι' αυτό το μισθό μιλάμε. Αυτός λοιπόν ο μισθός ή η σύνταξη του ανθρώπου μπαίνει, λέει, στο πτωχευτικό εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν χρωστάς, και θα έρθουμε στο γιατί χρωστάς, αυτοί τι κάνουνε? Μπαίνουνε και σου βουτάνε το μισθό. Τι έχει προηγηθεί όλων αυτών? Προσέξτε τι έχει προηγηθεί. Καταργήσανε τον Φλεβάρι του 2019. Είπα, τώρα θα μιλήσουμε για όλους τους κυβερνώντες. Νυν, πρώην και πολύ φοβάμαι και επόμενους. Καταργήσανε λοιπόν το Φλεβάρι του 2019 την όποια προστασία πρόσφερε και εκείνος ο έρμος, ο επωνομαζόμενος νόμος Κατσέλη. Πάει αυτός, πάπαλα. Μετά ήρθαν οι άλλοι τον Φλεβάρι του 20 και καταργήσανε και εκείνη την όποια προστασία παρέμενε για την πρώτη κατοικία, για ένα χρόνο ήταν αυτό, μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη. Τι είχε προηγηθεί? Είχαν προηγηθεί οι πληστηριασμοί, που μετά ήρθαν οι επόμενοι και τους έκαναν και fast track τους πληστηριασμούς, τους έκαναν ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς. Μάλιστα η αιτιολογική τους έκθεση, καθότι αριστερή εκείνη, είχε στο κέντρο του ενδιαφέροντος της, η αιτιολογική έκθεση, την ψυχολογία του ανθρώπου και έλεγε, το κάναμε, λέει, ηλεκτρονικό για να μην πηγαίνει ο φιλέτης στους χώρους εκεί των πληστηριασμών και παθαίνει ταραχή. Καταλάβατε γιατί το κάνανε πληστηριασμό? Να στο παίρνουν δηλαδή το σπίτι με ένα κουμπί. Και το κάνανε, έτσι έλεγε η αιτιολογική τους έκθεση, διότι ήθελαν να προστατεύσουν την ψυχολογία εκείνου ο οποίος θα έμενε άστεγος. Τους κάνανε λοιπόν fast track τους πληστηριασμούς, φτιάξανε και νόμους που εάν πας αλληλέγγυος για να συνδράμεις έναν άνθρωπο που του παίρνουν στο σπίτι ή αν πας αλληλέγγυος έξω από κανένα συμβολογραφείο που κάνει πληστηριασμούς για να καταγγείλεις αυτή τον κανιβαλισμό, αυτή την ανθρωποφαγία, φτιάξαν νόμο που σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί με όλο τον ποινικό κώδικα μέσα. Βγήκε τότε και ο κύριος Τσακαλώτος, στο Χατζηνικολάου είχε βγει, στον Αντένα, και εξηγούσε επί τρία ολόκληρα λεπτά γιατί δεν ήταν πρόσφορον να υπάρξουν ρυθμίσεις έτσι ώστε να υποχρεώνονται τα φανς να κάνουν διακανονισμούς. Ο Τσακαλώτος το λέει αυτό. Και βεβαίως ήρθαν όλοι οι άλλοι μετά, οι επόμενοι, και τα διατήρησαν όλα αυτά, και όχι μόνο τα διατήρησαν, αλλά τα έκαναν και τρισχυρότερα. Τι έκαναν δηλαδή? Ήρθαν και έδωσαν και εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, είναι αυτό το περίφημο σχέδιο Ηρακλής. Το θυμάστε το σχέδιο Ηρακλής? Έδωσαν και εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε τα χρέη αυτά από τις τράπεζες να περνάνε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στα φανς, πού δηλαδή, στα όρνια. Σε ποιες τράπεζες έδωσαν αυτές τις εγγυήσεις? Μα σε εκείνες τις ίδιες τράπεζες που ο ελληνικός λαός τις έχει ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και στο πλαίσιο αυτών των ανακεφαλαιοποιήσεων υποτίθεται ότι τα χρήματα, τα πολλά δισεκατομμύρια που δόθηκαν στους έρμους, τους τραπεζίτες μας, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Μητσοτάκης, δόθηκαν για να καλυφθούν και τα κόκκινα δάνεια. Τώρα λοιπόν δόθηκαν εγγυήσεις ξανά στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής, μάλλον σχεδίου προκρούστης θα έπρεπε να το βγάλουν, έτσι ώστε τα κόκκινα αυτά δάνεια, εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να εγγυηθεί τις δουλειές των ανθρώπων, δεν μπορεί να εγγυηθεί τις συντάξεις των ανθρώπων, δεν μπορεί να εγγυηθεί τους μισθούς των ανθρώπων, τα δάνεια για τα όρνεα όμως μπορεί να τα εγγυηθεί. Μέσω λοιπόν αυτών των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, 93 δισεκατομμύρια, ξαναλέω, κόκκινων δανείων έχουν περάσει στα καλά μας τα φαντς. Τώρα, γιατί έχει συμβεί όλο αυτό? Όλο αυτό έχει συμβεί, προσέξτε, πριν από μία δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω, εκεί το 2008-2009, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια δεν ξεπερνούσε το 5%. Το 5%. Λέτε σε μια νύχτα ο ελληνικός λαός να έγινε μπαταξής, να έγινε, πώς το λένε να δεις, στρατηγικός κακοπληρωτής? Όχι βέβαια. Τι είναι αυτό το οποίο μεσολάβησε και από το 5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά έχουμε περάσει μετά από 3 μνημόνια σωτηρίας και τη σωτηρία στα 9 μέρα. Έχουμε περάσει πάνω από το 50% των στεγαστικών δανείων να είναι μη εξυπηρετούμενα. Να θυμίσω τι έχει μεσολαβήσει. Έχει μεσολαβήσει ότι κατακρεούργησαν, μείωσαν, λεηλάτησαν τους μισθούς. Αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι ότι μείωσαν, κατακρεούργησαν, λεηλάτησαν 14 φορές τις συντάξεις. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι κατακρεούργησαν τις εργασιακές σχέσεις με 1 εκατομμύριο ανθρώπους επισήμως να είναι στα κοιτάπια της ανεργίας. Αυτό το οποίο μεσολάβησε αυτά τα χρόνια είναι να μετατρέπεται η εργασιακή νομοθεσία σε εργασιακό Auschwitz σε ό,τι αφορά την ανασφάλεια την εργασιακή. Φτωχοποίησαν τα 9 δέκατα της κοινωνίας. Αυτό το οποίο συνέβη στο μεσοδιάστημα είναι ότι υπερφορολόγησαν με όρους οθωμανικού δικαίου οτιδήποτε περπατάει, κινείται και αναπνέει. Ένα θα θυμίσω μόνο. Τον έμφυα. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο χτες στην Ελλάδα του 2022 οι δικαστικοί επιμελητές να δίνουν διαταγές στους αστυνομικούς με εισαγγελική πρόνοια, ηλεκτρικά τρυπάνια να σπάνε τις πόρτες των ανθρώπων 5,5 ώρα το πρωί αχάραγο για να τους πάρουν τα σπίτια. Φτάσαμε στο σημείο να έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο νομικό και νομοθετικό καθεστώς που αν αυτή την ώρα χρωστάς 10 ευρώ, 50 ευρώ, δεν είναι υπερβολή, δεν είναι σχήμα λόγου, 100 ευρώ, 1000 ευρώ, μπορεί να γίνει κατάσχεση εναντίον σου. Διότι δεν υπάρχει όριο σε ό,τι αφορά το δίκαιο το οποίο μπορούν να επικαλεστούν τα όρνια και οι τράπεζες. Εσύ λοιπόν τώρα που με ακούς και κατά πάσα πιθανότητα εξοργίστηκες χτες με τα όργανα της τάξεως, της κυβερνήσεως που μπούκαραν στο σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχους, του ζωγράφου, αυτούς δηλαδή που εκπροσωπούσαν τα κοράκια της ευυπόληπτης αγοράς. Εσύ λοιπόν που εξοργίστηκες, να ξέρεις ότι έχεις πέσει κατά πάσα πιθανότητα θύμα λαϊκισμού. Είσαι λαϊκιστής, αδερφέ μου. Είσαι λαϊκιστής. Γιατί βλέπεις αυτές τις εικόνες και εξοργίζεσαι. Είσαι εξίσου λαϊκιστής, διότι όταν άκουγες τον κύριο Σκυλακιάκη να σου λέει ότι είσαι πλούσιος επειδή έφυγες αυτοκίνητο, πάλι εξοργιζόσουν. Λαϊκιστής στο τετράγωνο είσαι δηλαδή. Είδες λοιπόν ως λαϊκιστής αυτή τη σπασμένη πόρτα και ένιωσες την αγανάκτηση που ένιωσες. Αισθάνθηκες ενδεχομένως. Γιατί το έχετε αυτό το πράγμα εσείς οι λαϊκιστές, να θυματοποιήσετε κιόλας, έτσι. Έχετε αυτή την τάση προς την αυτοθυματοποίηση. Να αισθάνεσαι ότι μπορεί να βρεθείς κι εσείς στη θέση αυτής της γυναίκας, δηλαδή για ένα χρέος, απειροελάχιστο χρέος μπροστά στα δανεικά των μπάτσιδων, έτσι. Απειροελάχιστο. Αλλά για αυτό το χρέος μπορεί να έρθουν να σου αρπάξουν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι σου έχει απομείνει. Τώρα λοιπόν, γιατί είσαι λαϊκιστής και από πού προκύπτει όλο αυτό. Είσαι λαϊκιστής διότι πρέπει να ακούσεις τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Αρίστων, της κυβερνήσεώς μας δηλαδή. Ο άριστος εκπρόσωπός μας δηλαδή. Θα πρέπει να πάρεις να τις ακούσεις αυτές τις δηλώσεις, διότι όπως συγκεκριμένα είπε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου και μάλιστα επικαλούμενος επιστολή της Εθνικής Τραπέζης προς τον Υπουργό των Οικονομικών, με βάση λοιπόν την επιστολή αυτή προκύπτει, αναφερόμενος σε αυτά τα οποία γίνανε χτες του ζωγράφου, έτσι, προκύπτει ότι οι δυνατότητες, λέει, του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά του δανειολήπτη προκειμένου να μην καταλήξουμε στον πληστηριασμό δεν αξιοποιήθηκαν. Όχι ότι τα θέλε και τα πάθε η συνταξιούχος που μπουκάρανε αχάραγο στο σπίτι της, δεν το είπε αυτό ο κύριος Οικονόμου. Ο άνθρωπος, είπαμε, είναι άριστος. Δεν λένε τέτοια πράγματα οι άριστοι. Οι άριστοι, πρέπει να σας πω όμως, το λένε αλλιώς. Και το έχουν πει και αυτό. Σε χρόνο ο οποίος ήταν προφύστερος, αλλά θα μας συνοδεύει εσαΐ αυτή η αλήθεια τους. Να θυμίσω, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Εδώ προφανώς εντάσσεται και το «όποιος δεν προσαρμόζεται, ξεσπιτώνεται». Θέλω απόψε να σε δω, μη τους ακούς. Βρες μια δικαιολογία απ' το κλέντι τους να δραπετεύσεις. Σου το έχω πει, εσύ δεν μοιάζεις με αυτούς. Σε περιμένω όταν τελειώσεις με τις επισκέψεις. Έχω φυλάξει για σε μια και μπουκαμβίλες. Σου πήρα και το αγαπημένο σου βιβλίο. Αύριο με το πρώτο φως από τις γρίλες θα φύγουμε, εγώ εσύ και οι μπύρες στο ψυγείο. Στο μέρος που πηγαίνουν οι στιγμές όταν τελειώνουν. Στο μέρος που είναι αλήθεια όταν λένε σ' αγαπάω. Εκεί που σπέρνουν λέξεις κι όνειρα φυτρώνουν. Εκεί, σε αυτό το μέρος θέλω να σε πάω. Έχει πάψει να έχει πλάκα προπολού. Μας σκοτώνουν κάθε μέρα αργά μεθοδικά. Μέσω του δόγματος του σοκ, την καταστολή του νου. Με λαφρότητα, με άγχος και αντικαταθλιπτικά. Εδώ κουράστηκα, εδώ συχάθηκα. Να ψάχνω λόγους που να αξίζουν να παλέψω. Όσο κι αν πίστεψα, όσο κι αν αντιστάθηκα. Εδώ που νιώθω ξένος, γιατί να επιστρέψω. Εδώ οι κρεμάλες τους ακόμα έρχονται. Στο διαδίκτυο προαυλίζονται οι επέτες. Εδώ κοιτάζουν στον καθρέφτη και δεν τρέπονται. Ενώ θα έπρεπε ήδη να κονίσουνε φαλτσέτες. Εδώ δεν ζουν γιατί φοβούνται μην πεθάνουν. Εδώ σκοτώνουν ό,τι πάει να γεννηθεί. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που πάνε και τι κάνουν. Τόσο όσο να μπαίνει στην ψωμιέρα το ψωμί παραλίω. Όταν ακούω τις κρυφές τους σκέψεις με την ασχήμια που κυοφορούν. Όταν εκφράζουν αφρισμένα τις ορέξεις. Να ξεσπούν πάνω σ' αδύναμους να βυσοδομούν. Η πνευματική τους σύψη εξαπλώνεται. Αναβλύζει μέσα από την κάπνα των φωταγωγών τους. Τρέμω όταν σκέφτομαι τη σιωπηλά εκδηλώνεται. Κρυμμένη πίσω από τις τέντες των οικοκυριών τους. Στο μέρος που πηγαίνουν οι στιγμές όταν τελειώνουν. Στο μέρος που είναι αλήθεια όταν λένε σ' αγαπάω. Εκεί που σπέρνουν λέξεις και όνειρα φυτρώνουν. Εκεί, σε αυτό το μέρος θέλω να σε πάω. Λοιπόν, λέγαμε και χτες, έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας οι καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου, αυτή την ιδιωτική δομή που λειτουργεί κάτω από τον τίτλο της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Προσέξτε τώρα, λίγες μέρες πριν είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Μιλάω για εκείνο το περιστατικό στο νοσοκομείο παιδών, στο Αγία Σοφία, που επίσης είχε προκαλέσει πολλαπλά συναισθήματα σε ό,τι αφορά την αγριότητά του. Επίσης σε χώρο που φιλοξενούνται παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν είναι τα μόνα τα οποία κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά με ό,τι και αν ασχοληθείς σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα αγριότητας και κοινωνικού βούρκου, όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τι επιβεβαιώνουν? Επιβεβαιώνουν την πλήρη, την απόλυτη απουσία ολοκληρωμένης κρατικής στήριξης και προστασίας στα παιδιά. Είτε μιλάμε για εγκατελειμμένα παιδιά, είτε μιλάμε για κακοποιημένα παιδιά. Έχουμε λοιπόν την πολιτική όλων των κυβερνήσεων σε αυτό τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της πρόνοιας να είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, για να μην πει εγκληματική. Να είναι απούσα αυτή η πολιτική. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Γεωργία Κουρή. Μας ακούτε, κυρία Κουρή? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Πρόεδρος λοιπόν της... Να είστε καλά. Η κυρία Κουρή είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσποδίας των Εργαζόμενων στην Ειδική Αγωγή. Είναι ψυχοπαιδαγωγός, εκπαιδεύτρια ανηλίκων με νοητική στέρηση, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Κυρία Κουρή, πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία στις λεγόμενες κρατικές δομές? Τι να σας πω, οι κρατικές δομές είναι σχεδόν ανυπαρκτές. Είναι ελάχιστες, τα τελευταία χρόνια συρρυκνώνονται συνεχώς. Μιλάμε ουσιαστικά για το κέντρο Πρέπον Μητέρα, για τον Αεροδρόμιο Παντέλη, στις δύο παιδοπόλεις και ελάχιστα άλλες δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες σαφώς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Είναι υποστελεχωμένες, το προσωπικό δεν επαρκεί, το μόνιμο προσωπικό είναι ελάχιστο και κυρίως πλαισιώνεται από τρίμηνα, συμβάσεις δηλαδή τρίμηνων, συμβάσεις εξάμηνων, οι οποίες λήγουν, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι άνθρωποι, φεύγει η τεχνογνωσία, έρχονται νέοι άνθρωποι που πρέπει να επανεκπαιδευτούν, καινούργια πρόσωπα για τα παιδιά, για παιδιά που είναι ήδη κακοποιημένα, για παιδιά που είναι ήδη σηματοποιημένα, για παιδιά που είναι εκεί για να προστατευτούν. Όταν μιλάτε για να πάρουν φροντίδα. Όταν μιλάτε για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, υπάρχει μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις δομές? Κοιτάξτε, μπορώ να μιλήσω για τις δομές που είναι φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία, αυτές που συνήθως υποκαθιστούν τις δημόσιες δομές, αυτές που συνήθως κλείνουν τις τρύπες από την απουσία των δημόσιων δωρεάν δομών. Αυτές λοιπόν οι δομές, οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το κράτος, η χρηματοδότηση αυτή από την περίοδο της κρίσης που έπεσε σε κάτω από το 50% των προϋπολογισμών αυτών των χώρων, δεν έχει επανέλθει ποτέ. Μιλάτε εδώ και μια δεκαετία, δωδεκαετία. Μιλάμε ακριβώς και βρίσκεται ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Μιλούσα... Βέβαια, σας μιλάω και πάλι για φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία. Μιλούσα πριν από λίγες εβδομάδες με την κυρία Τασούλα Παπαδογιαννάκη, που είναι πρόεδρος των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Μου μιλούσε για μια στελέχωση του τύπου ένας φροντιστής στη Βάρδια για 40 παιδιά. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτό? Ναι, το πολύ να είναι δύο στις πρωινές βάρδιες, το βράδυ σίγουρα είναι ένας μόνος του, που με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό, για τον ίδιο, για τα παιδιά που φροντίζει, για τα παιδιά μέσα σε συνθήκες COVID που περάσαμε, για μικρά παιδιά που φέρνουν ιώσεις από άλλους χώρους που μπορεί να κινούνται, όπως παιδικούς σταθμούς, σχολεία κτλ. Που μπορεί να περνάνε το πρωινό τους. Είναι τραγικές οι καταστάσεις, και εγκληματικές από μόνες τους και έτσι όπως λειτουργούν. Πόσο μάλλον όταν μπαίνει μέσα το κομμάτι που πρόσφατα βιώνουμε όλοι, το ακόμα πιο εγκληματικό κομμάτι που πρόσφατα βιώσαμε όλοι, με την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σωματική κακοποίηση, τις τιμωρίες, τα καψόνια, αν θέλετε, και όπως ό,τι άλλα ήταν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Να σας κάνω μια... Επίσης να πούμε ότι με τον τρόπο που μπήκανε και στη δημοσιότητα, έτσι με αυτή τη λογική, να πούμε ότι εδώ πέρα αναπαράγουν την κακοποίηση. Τη διαιωνίζουν την κακοποίηση στους ανθρώπους. Δηλαδή, με τον τρόπο που βγήκανε στη δημοσιότητα, δηλαδή με τη λογική της κλειδαρότρυπας. Αυτό το πράγμα έρχεται και πάλι. Και στιγματίζει. Ναι, ως προς αυτό που λέτε, η ιστορία του Κολονού με το 12χρονο παιδί είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Βέβαια, ακριβώς. Πείτε μου κάτι, κυρία Κούρη. Θα κάνω μία ερώτηση η οποία φαντάζει ενδεχομένως και αφελής. Την ίδια ώρα που μας μιλάτε για αυτή την απαξίωση, να το πω έτσι κομψά και ήρωμα το λέω που λέει και ο άλλος, για αυτές τις κρατικές δομές που υποτίθεται ότι έχουν την υποχρέωση, την ευθύνη της αρρωγής και της προστασίας των παιδιών. Όταν σε αυτές λοιπόν έχουμε αυτού του είδους την απαξίωση, πώς εξηγείται ότι έχουμε ένα κράτος και κυβερνήσεις που εμφανίζεται να εποπτεύει διάφορους, άλλοτε επιτίδιους, άλλοτε όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση χορηγίες να κάνει προς αυτούς, να προτάσει τις φιλανθρωπίες τους? Πώς εξηγείται? Κοιτάξτε, η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε ότι είναι η στρατηγική προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν θέλουν προφανώς να ξοδευτεί χρήμα, γιατί έτσι το θεωρούν. Είναι ένα κόστος η προστασία του παιδιού, όλες αυτές οι υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος, αν θέλετε να το πούμε πιο γενικά. Αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν θέλει πλέον να το σηκώσει η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση. Και προσπαθεί με άλλους τρόπους να κλείσει αυτές τις τρύπες. Με πιο φθηνούς τρόπους, αν θέλετε. Πιο οικονομικούς, οι οποίοι όμως είναι και πολύ κακής ποιότητας. Με την έννοια ότι όταν έχεις τους φιλάνθρωπους της ΜΚΟ, αυτό τι σημαίνει? Έχεις και ένα προσωπικό που δεν είναι επαρκές σε αυτές τις δομές. Έχεις ένα προσωπικό που δεν πληρώνεται σωστά. Έχεις ένα προσωπικό που μπορεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις. Που μπορεί να μην υπάρχουν καν οι επιστημονικές ομάδες που θα έπρεπε να λειτουργούν. Εδώ στο δημόσιο και δεν λειτουργούν οι επιστημονικές ομάδες. Μέσα στο δημόσιο, ακριβώς λόγω της υποστελέχωσης, ακριβώς λόγω του ότι δεν δίνονται τα κονδύλια που θα έπρεπε να δίνονται, δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θα έπρεπε στις σύγχρονες συνθήκες και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας να λειτουργούν. Για παράδειγμα, στο Μητέρα που είπατε και πριν, υπάρχει μόλις ένας εργοθεραπευτής. Και για να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται εκεί, τα οποία κάποια έχουν και δυσκολίες. Δεν μιλάμε για παιδιά που είναι όλα τυπικής ανάπτυξης. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από κακοποιημένες οικογένειες και εκεί πέρα μιλάμε για θεραπεία τραύματος, εκεί πέρα μιλάμε και για άλλου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν και δεν γίνονται, που θα μπορούσαν να γίνονται, γιατί στην εποχή μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και θα μπορούσαν να έχουν αυτές τις υπηρεσίες οι άνθρωποι. Και μιλάμε και για παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ελάχιστοι ψυχολόγοι, ελάχιστη κοινωνική λειτουργία, ένα, σας είπα, και μόνο εργοθεραπευτής. Πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό το έργο? Πείτε μου κάτι, γιατί θυμάμαι ότι τρέχει μία προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού από το 2017. 2017, ξέρετε αν έκλεισε? Από όσο ξέρω δεν έχει κλείσει ακόμα. Όχι. Ακόμα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, ακόμα από το 2017. Ακόμα τρέχει και το αστείο ποιο είναι? Ότι πέρα του ότι ακόμα τρέχει, όλο αυτό το διάστημα έρχονται και φεύγουν άνθρωποι, ενώ εργαζόμενοι προσωπικό, το οποίο είναι με πολύ, όπως σας είπα, ευκαιριακές σχέσεις εργασίας, ευέλικτες. Με τρίμηνα, με εξάμηνα, και μιλάμε για χώρους που είναι πολύ σημαντικό το πρόσωπο φροντίδας, που είναι πολύ σημαντικό το πρόσωπο φροντίδας να μην αλλάζει από μέρα σε μέρα. Γιατί πάνω στην εμπιστοσύνη που δημιουργείται, πάνω στη σχέση που δημιουργείται, έτσι ακριβώς μπορείς να πετύχεις την όποια θεραπεία, την όποια επούλωση, την όποια φροντίδα. Μιλάμε για παιδιά που είναι κακοποιημένα, μιλάμε για παιδιά που δεν τα φρόντισε η οικογένειά τους, γι' αυτό βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για παιδιά που βρίσκονται εκεί γιατί οι γονείς τους μπορεί να είναι εξαρτημένοι, μπορεί να είναι στη φυλακή, γιατί είναι εγκληματικά στοιχεία. Και ερχόμαστε να μιλήσουμε για αποϊδρυματοποίηση, λίγο σαν να το έχουμε σαν ένα εφολόγιο. Κανένας δεν θέλει τα παιδιά να βρίσκονται στα ιδρύματα, βέβαια. Και η καλύτερη επιλογή είναι η εξωιδρυματική φροντίδα, βεβαίως. Και η καλύτερη επιλογή θα ήταν να μην βρεθούν καν στη διαδικασία τα παιδιά να μπουν σε τέτοιους χώρους και να βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιος να πάρει άλλα μέτρα, τα οποία καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει. Έρχονται συνεχώς με καινούργιους νόμους, χωρίς όμως ουσία μέσα σε αυτά. Πείτε μου κάτι, και με την εμπειρία, την εμπειρία που έχετε ως ψυχοπαιδαγωγός. Αυτό το οποίο λέτε εσείς οι επιστήμονες σε αυτό το χώρο, πρόληψη, τι σημαίνει? Πρόληψη σημαίνει πρώτα απ' όλα να σπάσει ο φαύλος κύκλος των πολιτικών που διαιωνίζουν τις συνθήκες που παράγουν αυτά τα φαινόμενα, όπως είναι η φτώχεια, ας πούμε. Γιατί η φτώχεια θα παράξει και τις εξαρτήσεις, θα παράξει και την εγκληματικότητα, την πορνεία, θα παράξει ουσιαστικά όλα αυτά που συνάδουν στο να βρεθεί ένα παιδί σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Και η πρόληψη πώς δημιουργείται? Δημιουργείται με το να ενισχύσεις δομές κοινωνικής φροντίδας. Και κοινωνικής φροντίδας σημαίνει ένα κέντρο υγείας και ένα κέντρο ψυχικής υγείας κυρίως, που θα βρίσκονται σε διασύνδεση. Σημαίνει κέντρα μάνας και παιδιού. Και πριν ακόμα από τα κέντρα μάνας και παιδιού, σημαίνει κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, όπου το ζευγάρι θα πάει και θα συζητήσει και θα μάθει. Και θα υπάρχουν εκεί πέρα ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που θα το βοηθήσουν να πάρει τις αποφάσεις του για να δημιουργήσει οικογένεια, που θα το στηρίξουν για να δημιουργήσει οικογένεια, που θα συμβουλεύσουν τη μάνα για το πώς τις πρώτες μέρες που θα γεννηθεί το παιδί, το πρώτο καιρό, να φροντίσουν για τη μάνα και για το παιδί, που είναι το δίδυμο για την αρχή της ζωής του παιδιού και μετά για την υπόλοιπη οικογένεια. Σημαίνει κινητές μονάδες συμβουλευτικής που θα επισκέπτονται τη μάνα όταν θα γεννήσει στο σπίτι της και θα βλέπουν τις συνθήκες και θα βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, γιατί μπορεί να μην έχει η κάθε οικογένεια να τα πληρώσει. Γιατί προφανώς, όπως σας είπα και πριν, η επιστημονική γνώση υπάρχει, η τεχνογνωσία υπάρχει, το καταρτισμένο προσωπικό υπάρχει. Όλα αυτά υπάρχουν στην εποχή μας, αλλά όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένα και μπορούν να τα έχουν μόνο λίγοι. Αυτό είναι εγκληματικό από μόνο του, γιατί αναπαράγει τη συνθήκη. Πείτε μου, όταν φτάσουμε πια στο σημείο να απαιτείται αυτή η προστασία, πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα? Όταν θα πρέπει να απαιτείται, όταν φτάσει δηλαδή το παιδί να πρέπει να απομακρυνθεί από την οικογένεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος πανελλαδικός φορέας που θα φροντίζει για αυτά τα ζητήματα, που θα είναι διασυνδεδεμένος πάλι με κοινωνικές υπηρεσίες, δήμου, περιφέρειας, σχολείων κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας που θα διασφαλίζει τη βραχυχρόνια φιλοξενία του παιδιού μέχρι να ενταχθεί σε ένα ασφαλές και ποιοτικό οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτός ο φορέας της βραχυχρόνιας φροντίδας πάλι πρέπει να είναι σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις που θα είναι ενταγμένες μέσα στις γειτονιές, που θα είναι πλήρως στελεχωμένος. Θα πρέπει και εκεί να λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα. Και τονίζω τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας, γιατί η διεπιστημονική ομάδα διασφαλίζει ότι μια σειρά ειδικοτήτων θα βλέπουν όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια. Θα μπορούν να ελέγχουν και να λένε γνώμη και να φροντίζουν να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν με ασφάλεια και να φροντίζονται. Και αυτά που έχουν ανάγκη θεραπείας να όντως να παίρνουν τη θεραπεία που χρειάζονται και τη φροντίδα που χρειάζονται. Και βέβαια η διεπιστημονική ομάδα διασφαλίζει επίσης, πέρα από την υποστήριξη των ίδιων των παιδιών, και την υποστήριξη των εργαζομένων, των υπολείπων εργαζομένων της δομής. Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχίατρος, ο εργοθεραπευτής, όλοι αυτοί που θα απαρτίζουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τις διεπιστημονικές ομάδες, αυτό ακριβώς φροντίζουμε. Να στηρίξουν ολόπλευρα και το παιδί, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό που φροντίζει το παιδί. Κυρία Γουρή, ώστε να αποφεύγουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα με ανθρώπους που μπορεί να κακοποιούν και ως μέρος της δουλειάς τους, ας πούμε, πώς να το πω, εργαζόμενους που θα κακοποιούν τα παιδιά. Δεσμεύομαι ότι θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γουρή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ένα. Νεκρή παπούλια. Κοίτα μαμά πως περπατάω πάνω στο νερό. Κάποιοι βλέπεις μου πάνε πως μοιάζω στον Χριστό. Κοίτα μπαμπά πως περπατάω πάνω στο νερό. Κάποιοι βλέπεις μου πάνε πως μοιάζω στον Χριστό. Να καλησπέρα στους μεσίες. Πώς πάνε business, σε τέχνες, θρησκείες, πολιτικές και επιστήμες. Βρεατσίδες, σ' όλα τα πόστα τόσιώνες πίπες. Έλεγχοι και τιμωρίες, αποκλίνοντες πολίτες. Εδώ αγάπη, εκεί σκέτες ρητίδες. Ποιοι το λέω το φαρμάκι που φτιάξατε σαν καλά παιδιά. Βίβες, βίβες. Στις παροπίδες με έκανα σε λιθοθήκες. Αναγνώσεις μπούφλες, στις κοινής γνώμης τις κερκίδες. Ωραία ζώα και ναι τα πρόβατα. Μα μένα δεν μου πάνε εντολές. Εσείς το έχετε αυτό το πρόβλημα. Δικό σας. Βάλτε του γύρω κάμερες. Υπάρχουν κάτι κολοπέδια που δεν θέλουν το καλό σας. Μεγάλη αμαρτία να κλέβουνε τον κλέφτη. Είσαι αθώος. Πάρε 25 χρόνια στην τσέπη. Είναι Ευρώπη και γαμάει. Ακούσα έχουμε ειρήνη. Και εμείς έχουμε ειρήνη. Την ανεψιά μου, τι να γίνει. Τι κάνει Ελλάδα σου η μητρά πολιτισμού. Χωρίς βράχη στον κόλλο σου, την θεραπή στην ερμού. Σε ένα μπουρνάζει και ένα γκάζι όλο βελάζει. Το φτωχό πιθήκι μιμείται το πλούσιο για να το φτάσει. Οι ξένοι δεν φτάνουν το επίπεδο της σκέψης. Α είναι ο Πλατωνάς δεν ήταν στην αμυγδαλέζα, τότε βλέπεις. Τα λέω κάπως ανάγκατα σαν τις πληροφορίες που έχει στο κεφάλι σε μια εποχή για κλάματα. Παίζουμε με ψυχές που παίζουν στο τζόγο τις δικές μας. Πώς θα τους λείπουν. Αν να σας πω γιατί αυτοί ζουν ανάμεσά μας, πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί. Υπάρχει εδώ ένας τύπος, ξέρετε όλοι αυτοί είναι κουκουλοφόροι βέβαια, δεν το λένε το όνομά τους. Δεν ξέρω αν παίρνουν και κανένα μεροκαματάκι. Παίρνετε ρε, παίρνετε κανένα μεροκαματάκι εκεί από την ομάδα Βρωμιάς. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένας τύπος, ο οποίος υπογράφει ως Δέρης, αυτό μάλλον είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο της βάστικας. Είμαστε τα παιδιά που ξεφύγουν. Σαν τέτοιο θα είναι, ο οποίος είναι υπέρ, ένας είναι, υπέρ. Αυτόν οι οποίοι προχώρησαν χτες στην έξωση τη συνταξιούχου του ζωγράφου. Γιατί τον αναφέρω, γιατί ξαναλέω, ζουν ανάμεσά μας αυτοί. Με τις κουκούλες τους, έτσι μπορείτε να τους ξεχωρίσετε. Κουκουλοφόροι. Πόσο δούλοι της εξουσίας σας είστε, γελάμε σε κάθε λύση. Είσαι θέαμα, η αγάπη σου είναι θέαμα. Το παιδί σου είναι θέαμα. Και η τηλεόραση σας βάζει κέρματα. Ενδεχόμενα συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Να χάνω το παρόν που αυτό με καίει. Και ύστερα να ψάχνω τι μου φταίει. Βαρέθηκα να βλέπω τα συμπτώματα. να γράφω διευθύνσεις και ονόματα ανθρώπων που μου γύρισαν τις πλάτες. Βαρέθηκα εμπόρους και πελάτες να κάνουνε στον χρόνο μου καταλήψη, να ζω το ίδιο έργο σε επανάληψη. Οθόνες να κοιτάω για αριθμούς, να κάνω μια ζωή συμβιβασμούς. Παρέθηκα τον άψυχο τον έρωτα, τα βράδια με τους φίλους τα ξενέρωτα. Παρέθηκα τους τοίχους τα συνθήματα, τα λόγια και τα εύκολα αισθήματα. Φαινόμενα, να είμαι μόνο για παραλυπόμενα. Προβλέψεις ισχυρών να δικαιώνω, να βλέπω τον ονείρων μου το φόνο. Με ρίξαν στου αιώνα τα αποβλήτα και έχασα τα λίγα τα απόλυτα. Σ' αυτό που λένε αυτοί πολιτισμό, εγώ βαράω τον συναγερμό. Παρέθηκα τον άψυχο τον έρωτα, τα βράδια με τους φίλους τα ξενερωτά. Παρέθηκα τους τοίχους τα συνθήματα, τα λόγια και τα εύκολα αισθήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καλά κάνει και μου το θυμίζει ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακούστε. Το 2021, πέρυσι δηλαδή, ήταν μόνο δύο χώρες που αντιτάχθηκαν, έρχεται κάθε χρόνο αυτή η πρόταση, είναι μια πρόταση που έρχεται με τη μορφή ψηφίσματος από τη Ρωσία. Μιλώ για το ψήφισμα κατά της εξύπνησης του ναζισμού. Πέρυσι λοιπόν ήταν δύο χώρες, αυτές οι οποίες καταψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ποια άλλη, η Ουκρανία. Αυτά πέρυσι. Φέτος λοιπόν τι λέτε ότι συνέβη? Φέτος λοιπόν στις δύο χώρες, στους Αμερικάνους και στην Ουκρανία που πέρυσι ήταν ενάντια, καταψήφισαν το ψήφισμα σε ό,τι αφορά την καταδίκη της εξύμνησης του ναζισμού, φέτος προστέθηκαν 51 χώρες. 51. Που αρνήθηκαν να το εγκρίνουν το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ξαναλέω γιατί πράγμα είναι έτσι. Για την καταπολέμηση της εξύμνησης του ναζισμού. Ανάμεσα στις άλλες χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα, ξέρετε ποια είναι? Έχεις δίκιο, Λάσκαρη. Η Ελλάδα. Ντρέπεται και η ντροπή ντρέπεται και η ντροπή. Και αναφέρομαι σε αυτούς τους κυρίους της ελληνικής κυβερνήσεως, που για να το πω γλυκά και ήρεμα, θα πρέπει να διαβάσουν λίγο καλύτερα την ιστορία. Όχι αυτή που είναι γραμμένη σε εκείνες τις σελίδες της σωστής πλευράς. Ξέρετε, η σωστή πλευρά είναι αυτή που έχει διάφορα κεφάλαια μέσα. Έχει τα κεφάλαια του Πινοσέτ, έχει τα κεφάλαια του Βιντέλα, έχει τα κεφάλαια του δικού μας εδώ του Μεταξά, έχει το κεφάλαιο των Ναπάλμ, έχει το κεφάλαιο των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, έχει το κεφάλαιο των Ναζί που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεπλένονταν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και γίνονταν συνεργάτες της CIA. Αυτά έχει η σωστή πλευρά της ιστορίας τους. Εδώ μιλάμε τώρα για την άλλη ιστορία. Μιλάμε για την ιστορία της ίδιας της χώρας μας. Η κυβέρνηση λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι με το διεθνές δίκαιο, που μοιράζει όπλα, 260 εκατομμύρια λέει, στην πρώτη δεκάδα είμαστε στην ενίσχυση του πολέμου εκεί, στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο στην Ουκρανία, εδώ στείλανε Patriot μέχρι και στη Σαουδική Αραβία. Από ποιον απειλείται αλήθεια η Σαουδική Αραβία και η Ελλάδα έστειλε εκεί Patriot. Αυτή λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον να ξαναδιαβάσουν την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάω για τη χώρα της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, των Ανογίων, του Χορτιάτη, του Τείχου της Κεσαριανής. Σε αυτή τη χώρα είναι που 1170 χωριά, 1170 χωριά και πόλεις σε όλη την Ελλάδα ξεθεμελιώθηκαν από τους Ναζί Γερμανούς στην κατοχή. Οι εκπρόσωποι και οι κυβερνώντες αυτής της χώρας είναι, ντρέπεται και η ντροπή, που πήγαν στον ΟΗΕ και καταψήφισαν το ψήφισμα ενάντια στην καταδίκη του ναζισμού. Ντρέπεται και η ντροπή μαζί σας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον κύριο Ψαρά, στον Παύλο, μας ακούει από τη Σουηδία, στο φίλο μου τον Νίκο, τον Ταξιτζή. Νίκο μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο νόμος που χρησιμοποιούν τα fans όταν τους βολεύει, γιατί είναι δύο οι νόμοι, είναι ένας του 2003 και ο άλλος, ο βολικός, ξέρεις πότε είναι, του 2015. Νίκο μου, οι νόμοι οι οποίοι χρησιμοποιούν για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς είναι αυτός ο νόμος που έγινε το 2017. Ο ποινικός κώδικας, Νίκο μου, αυτός ο οποίος φτιάχτηκε για να τυλίγει σε μία κόλλα χαρτί με τις μισές κατηγορίες των εγκλημάτων τους αλληλέγγυους στους ανθρώπους οι οποίοι εκπληστηριάζονται τα σπίτια τους, είναι εκεί στις αρχές του 19, Νίκο μου. Και αυτούς τους νόμους, Νίκο μου, τους κρατάνε αλόβητους βεβαίως οι άλλοι που ήρθαν και κυβέρνησαν μετά. Τώρα, αν επειδή τους νόμους που σου ανέφερα, επειδή τους έφτιαξαν οι άλλοι, εσένα σου αρέσουν, θα σου πρότεινα να μη σου αρέσουν, όποιος και αν τους έκανε αυτούς τους νόμους. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στην Βασιλική, καλησπέρα στο Βασίλη, στο Γιάννη, στον Πάνο, στην Ολυμπία. Μου λέει ο Βασίλης ότι η κυρία Καϊλή, δεν το γνωρίζω, μου λέει όμως ότι η κυρία Καϊλή έκανε, λέει, μια ομιλία στην οποία, λέει, χαρακτήρισε πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα το Κατάρ. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, ακόμα και αν έχει γίνει τέτοια ομιλία από την κυρία Καϊλή, που λέει ότι είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα το Κατάρ, ξαναλέω, δεν το γνωρίζω, αλλά ακόμα και αν έχει γίνει, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Θυμίζω, η κυρία Καϊλή είναι αυτή η οποία ακόμα μαθαίνει αν ο Αϊστράτης λέγεται Αϊστράτης ή Αϊστρατής. Και θυμίζω ότι ήταν ο παππούς της, τον οποίο εκτέλεσαν και δολοφόνησαν οι κακούργοι, οι κομμουνιστές, που όμως ούτε τον δολοφόνησαν, ούτε κομμουνιστές ήταν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατό του. Και γενικώς δεν ευθύνονται αυτοί οι έρμοι για διάφορα πράγματα τα οποία τους προσάπτουν, για τους κομμουνιστές σας λέω τώρα, ανάμεσα στα άλλα για τα σπίτια. Δεν τα πήραν αυτοί οι τράπεζες, τα πήραν και τα φαντς. Δεν ήρθαν τελικά λοιπόν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Θυμάστε αυτή την γνωστή θεωρία, από τις πιο γελίες εκδοχές του αντικομμουνισμού, λοιπόν, τα χρόνια περάσανε, τα σπίτια που μένουμε ανήκουν στις τράπεζες. Δικά τους είναι τα σπίτια, είτε λόγω των στεγαστικών, με τα ληστρικά αυτά επιτόκια, είτε λόγω των χρεών. Ξαναλέω, όταν θα μιλάμε για χρέη σε αυτή την εκπομπή, πάντα θα που αφορούν τους πολίτες, που αφορούν τον υπάλληλο, τον εργάτη, τον άνεργο, θα ξέρουμε πάντα ότι αυτά τα χρέη είναι πολύ λίγα. Ελάχιστα είναι. Μπροστά στα δανεικά των διαφόρων πάτσιδων. Και στα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα είναι, 300 εκατομμύρια, 400, πόσα είναι. Μαζί με το ΠΑΣΟΚ, τόσα δεν είναι. Όχι, δεν θα σπάσουν καμιά πόρτα της Νέας Δημοκρατίας τώρα να κάνουν πληστηριασμό, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια, ήρθαν τα φανς όμως, στα οποία οι καλές μας οι τράπεζες, το ακρογωνιαίο αυτό αγκονάρι, ας πούμε, του πολιτισμού μας, της κοινωνίας μας, πουλούν τα δάνεια. Τα πουλούν στο 1/15 της τιμής. Τουλάχιστον έτσι τα είχε πάρει αυτός ο καλός επενδυτής, ο κύριος Πάτσης. Και οι διαχειριστικές αυτές λοιπόν των φανς που κάνουν τα παζάρια για να μην το χάσεις το σπιτάκι σου, εμφανίζονται μετά ως αρπακτικές εταιρείες, αγοράζουν τα σπίτια, τα πηγαίνουν σε πληστηριασμούς για ένα κομμάτι ψωμί. Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό? Όλο αυτό, σας το έλεγα και χτες, σημαίνει 17.620 ακίνητα να έχουν βγει στο σφυρί μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Και προσοχή, έτσι, Νίκο μου, άκουσε το αυτό, στο φίλο μου τον Νίκο, τον ταξιτζή το λέω. Όλα αυτά, Νίκο μου, είναι νόμιμα, νόμιμα, γιατί έχουν ψηφιστεί από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις του τόπου και έχουν ψηφιστεί, Νίκο μου, χωρίς καμία ντροπή. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια, ήρθαν κάτι κοράκια και κάτι καθήκια της αγοράς. Αλλά ήταν ωραία η μέρα χτες, γιατί ξέρετε, δόθηκε και η λυσιτελής απάντηση σε όλα αυτά. Και η λυσιτελής απάντηση είναι απέναντι σε εκείνους που σηκώνουν το χέρι για να σπάσουν τις πόρτες και για να βουτήξουν το βιό των ανθρώπων. Είναι ότι απέναντι σε αυτά τα χέρια βρίσκονται πολλές χιλιάδες χέρια για να τα κατεβάσουν αυτά τα χέρια. Όμορφα, γλυκά. Με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο της αλληλεγγύης που λέγαμε χτες. Α, γενικώς πρέπει να σας πω, πάμε καλά. Έχουμε νικήσει και τον κορονοϊό, νικήθηκε ο κορονοϊός. Σήμερα τα στοιχεία του ΕΟΔΗ μιλάνε για πάνω από 53.000 κρούσματα. Τελευταία εβδομάδα, 147 θάνατοι. ...34.178 απώλειες ανθρώπων μας από την αρχή της πανδημίας. Είναι μία ακόμα καταπληκτική διαχείριση κρίσης από την πλευρά της κυβερνήσεως. Σας έλεγα και προχτές, δεν έχω προφτάσει να κάνω την επικυρωποίηση των τελευταίων στοιχείων της τελευταίας εβδομάδας. Με βάση την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα είναι στην 18η χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά την αναλογία νεκρών προς πληθυσμό από την έναρξη της πανδημίας. Στις 200 τόσες χώρες του ΟΗΕ, η Ελλάδα είναι στην 18η χειρότερη θέση. Προσέξτε, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κύματος της πανδημίας. Ενός κύματος που ευτυχώς η χώρα μας δεν χτυπήθηκε από αυτό. Και ήταν εκείνη η περίοδος που ο λαός μας έδωσε πειθαρχημένα και οργανωμένα και συνετά χρόνο σε αυτούς οι οποίοι κυβερνούν να πάρουν μέτρα. Αλλά αυτοί τι έκαναν, ήρθαν τον επόμενο χρόνο και μας είπαν ότι δεν είχαν, λέει, μελέτες για το αν χρειάζονταν μονάδες εντατικής θεραπείας αυτοί οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι. Αυτή ήταν μια μορφή διαχείρισης από μέρους τους της πανδημίας. Επίσης, ακόμα ψάχνουν αν μεταδίδεται ο ιός στις εκκλησίες. Ήταν σίγουροι όμως και παραμένουν ότι μεταδίδεται στις συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Επαναλαμβάνω, 147 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα από COVID, πάνω από 53.000 τα διαπιστωμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας με αφορμή την κυβωτό του κόσμου. Αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει, το έχω ξαναπεί, στην κυβωτό του κόσμου και αν συμβαίνει. Όλα αυτά για τα οποία υπάρχει χινοσυμβάδα καταγγελιών θα πρέπει και να αποδειχτούν. Αυτό που ξέρω είναι ότι το κράτος εμφανίζεται απλά να κάνει τι. Πώς το έλεγε ένας παλιότερος, εγώ προείδρευα. Έχουμε ένα κράτος το οποίο απλά, λέει, εποπτεύει τους διάφορους, ανάμεσα στους διάφορους. Προφανώς υπάρχουν οι επιτίδοι, αυτοί που με την ταμπέλα της φιλανθρωπίας κάνουν business. Και κάνουν business και με τα παιδιά. Και έχουν αυτό το ελεύθερο έδαφος, ακούγαμε προηγουμένως τα όσα μας περιέγραφε η κυρία Κουρή, έχουν ελεύθερο αυτό το έδαφος λόγω ακριβώς της απουσίας των κρατικών δομών. Και όταν έρχεται η ώρα, λοιπόν, και ανοίγει το, σπάει το απόστημα και μιλούν στόματα, τότε τι έχουμε. Έχουμε την κυβέρνηση και το κράτος να εμφανίζονται ως αθώοι του αίματος και βεβαίως ως άμυροι ευθυνών. Μόνο που ξέρετε, πολιτικά οι ευθύνες είναι όλες δικές τους, ολόδικές τους. Πέταξαν λίγοι πιο πολύ αξιοπρέπεια. Μα όμως λίγη αξιοπρέπεια δεν υπάρχει. Έταξαν λίγοι πιο πολύ δικαιοσύνη. Μα όμως λίγη δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Έταξαν λίγοι πιο πολύ ελευθερία. Μα όμως λίγη ελευθερία δεν υπάρχει. Έταξαν λίγοι πιο πολύ ελπίδα, λίγο πιο πολύ αέρα, λίγο πιο πολύ φαΐ. Μα οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι κι όλοι οι άλλοι νηστικοί. τα λίγο που έταξαν σε όλα. Ένας λαός στέκεται μπρος στην Καρμανιόλα. Σ' αυτά τα λίγο που έταξαν ξετσίποτα, ας τους ουρλιάξουμε επιτέλους όλα ή τίποτα. Έταξαν λίγοι πιο πολύ δημοκρατία, μα όμως λίγοι δημοκρατία δεν υπάρχει. Έταξαν λίγοι πιο πολύ υπερηφάνεια, μα όμως λίγοι υπερηφάνεια δεν υπάρχει. Έταξαν λίγοι περισσότεροι ανθρωπιά, μα όμως τα πράγματα στα αλήθεια είναι απλά. Μεγάλα κέρδη για τα μεγάλα αφεντικά κι όλοι οι υπόλοιποι στη μίσθωτη σκλαβιά. Για αυτά τα λίγο που έταξαν σε όλα, ένας λαός στέκεται μπρος στην Καρμανιόλα. Σ' αυτά τα λίγο που έταξαν σε τσίποτα, ας τους ουρλιάξουμε επιτέλους όλα ή τίποτα. Έχουν το κέρδος μόνο τους σκοπό, όλοι οι πόλεμοι τους γίνονται γι' αυτό. Πόσο ακόμα πιάσει σίτιο, πόσο ρίγε ουρανό, μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Για αυτά τα λίγο που έταξαν σε όλα, ένας λαός στέκεται μπρος στην Καρμανιόλα. Σ' αυτά τα λίγο που έταξαν σε τσίποτα, ας τους ουρλιάξουμε επιτέλους όλα ή τίποτα. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. SMS, στέλνετε μήνυμα Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, πάμε στην Ανούλα. Άννα Κανδύλη, ένα άλλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε διάφορα. Για πες μας για τον κύριο Πάτσι. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, ο κύριος Χαράλαμπος Τζόνης, αφού μελέτησε το φάκελο που έστειλε η Επιτροπή Υποφαινέσκης της Βουλής, κατέληξε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, ούτως ώστε να του αποδοθεί η κατηγορία για ελλιπείς ανακριβείς δηλώσεις υποφαινέσκες σε βαθμό πλημελήματος. Ο φάκελος λοιπόν τώρα μέσω της αγγελίας του Αριουπάγου θα πάει στη Βουλή, η μόνη αρμόδια για να άρει την βουλευτική του ασυλία, ούτως ώστε να μπορέσει ο εισαγγελέας να του ασκήσει την ποινική δίωξη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από την Κιβωτό του κόσμου, έχουμε νεότερα? Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Νίκο. Έχουμε παρέμβαση από τον πρόεδρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον αντισαγγελέα επιτιμή του Αρείου Πάγου, τον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τα οικονομικά. Δηλαδή, ο κύριος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή της οργάνωσης, του πατέρα Αντώνιου, στα συγγενικά του πρόσωπα και σε όποια άλλα πρόσωπα συνδέονται με την οργάνωση. Γιατί λέω ότι είναι σημαντική εξέλιξη? Γιατί η οργάνωση αυτή, επειδή δεν έπαιρνε επιχορηγήσεις από το κράτος, δεν ήταν εύκολο να ελεγχθεί τι παίρνει, τι δίνει, τι τέλος πάντων ξοδεύει. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τον έλεγχο των προσώπων, μπορεί να γίνει και ένας έλεγχος όσον αφορά στα οικονομικά της οργάνωσης. Τι θα ελεγχθεί? Βασικά θα ελεγχθεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αυτά τα πρόσωπα ή όποια άλλα πρόσωπα βρεθούν που να έχουν και σχέση με την διαχείριση της οργάνωσης, τα περιουσιακά τους στοιχεία μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους. Και ποιο είναι το αδίκημα το οποίο ψάχνουν από την αρχή? Υπεξαίρεση χρημάτων από την οργάνωση. Αν δηλαδή χρήματα που δίνονταν εκεί, χορηγίες, επιχορηγήσεις, ακόμα και το 1 ευρώ που έδινε ο απλός πολίτης, αν αυτά πήγαιναν όντως στην οργάνωση ή κατέληγαν στις τσέπες κάποιων τρίτων. Μάλιστα. Και έχουμε και μια σύλληψη σήμερα που ο φερόμενος ήταν ένας από αυτούς ή αυτός που έριξε εδώ το γκαζάκι. Σε ναι, φέρεται ακριβώς, φέρεται να είναι ο δράστης, τουλάχιστον βάση της ανακοίνωσης που έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος, αλλά και της αστυνομίας. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στα προσφυγικά, εκεί τον εντόπισαν, έχει συλληφθεί και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Νίκο. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ανεξαρτήτως των υπολείπων, αυτή η επιχείρηση εκεί στα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν πολύ ωραία. Καουμπόικη ήταν. Παύλο, τι γίνεται? Γεια σου φίλε Νικό, καλησπέρα. Περί τι να γίνει, περιμένουμε σε 22 λεπτά. Να σε ρωτήσω. Να δούμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, αυτός με το 10, ναι, που έβαλε το δεύτερο γκολ σήμερα. Ναι. Μέση τον ελένε. Έμοιαζε όμως, το όνομά του το θυμάσαι? Όχι. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Εάν το είχε κάνει ο Μέση όμως αυτό, ναι, τι θα γινότανε τώρα, Προς το παρόν ο Μέση μετά από την ήττα σοκ. Σήμερα σκεπτόμουν τώρα λίγο πριν βγω σε σένα ότι τρεις. Το κάνεις πάντα αυτό πριν βγεις σε μένα να σκέφτεσαι? Όχι, όχι. Απλώς επειδή είσαι απαιτητικός πελάτης. Ευχαριστώ. Σκεπτόμουν ότι οι τρεις παγκόσμιες κολόνες του ποδοσφαίρου, δηλαδή και ο Μέση και ο Ρονάλντο και ο Λεβαντόφσκι, είναι στην πρώτη γραμμή για τους λάθος λόγους, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ακολούθους τους. Πρώτον ο Μέση για αυτό που ανέφερες, για την ήττα της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία με αυτό το 2-1, σε ένα μάτς που νομίζω, δεν ξέρω, έτυχε να το δεις? Όχι, όχι, καθόλου, όχι. Καθόλου. Ναι, που νομίζω ότι υποτίμησε ξεκάθαρα η Αργεντινή το παιχνίδι. Και έβαλαν τον γκολ με ένα πέναλτι που εντάξει δόθηκε τώρα εδώ που τα λέμε και λόγω VAR και τα λοιπά. Έβαλαν και τρία γκολ μετά που τους ακυρώθηκαν και νομίζω, σωστά ακυρώθηκαν λόγω offside, και νόμιζαν ότι θα το πάρουν στο ρελαντί, αλλά την πάτησαν πάρα πολύ άσχημα και ο Μέση στο τέλος βγήκε μπροστά για να κάνει τη δήλωση και να πει ότι τώρα θα φανεί αν πράγματι εμείς είμαστε καλή ομάδα, θεωρούμε ότι είμαστε ενωμένοι σαν οικογένεια και περιμένουν πια ένα πολύ δυνατό μάτς με το Μέξικο το Σάββατο το βράδυ. Το Μέξικο που πριν από λίγο ήρθε 0-0 με την Πολωνία, άρα η εικόνα του τρίτου ομίλου δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν, φέρνει τη Σαουδική Αραβία στην κορυφή με 3 βαθμούς στον τρίτο όμιλο, Μεξικό και Πολωνία να έχουν από 1 βαθμό και την Αργεντινή χωρίς βαθμό. Το πρώτο μάτς του τετάρτου ομίλου, Δανία την Ισία, ήταν στο 0-0 αδιάφορο, μπορώ να πω. Ο Ρονάλντο είναι στην επικαιρότητα, Νίκο, διότι προλίγου η Manchester United μας ανακοίνωσε ότι ο Ρονάλντο θα παίξει ως free agent στο παγκόσμιο κύπελο, υπό την έννοια ότι εξέδωσε ανακοίνωση για κοινή συνενέση λύση του συμβολαίου του Πορτογάλου Superstar με την με τους Μπέμπιδες. Ελεύθερος είναι, ελεύθερος είναι, ελεύθερος τον πάρει η Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, προχωρώ για να σου πω για τον τρίτο Superstar ότι στο Μεξικό Πολωνία είχε την τεράστια ευκαιρία ο Λεβαντόφσκι, κέρδισε πέναλτι που πήγε ο διαιτητής στο ΒΑΡ και το έδειξε, το χτύπησε ο ίδιος, αλλά ο Τσόα, ο 38χρονος πολύ μεγάλος τερματοφύλακας του Μέξικο, το έπιασε και τον άφησε, γιατί πολλές φορές είναι από τις ιστορίες που γράφει, που γράφεται στα βιβλία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο πολύς Λεβαντόφσκι δεν έχει καταφέρει, γιατί δεν είχε βάλει και το 18, να σκοράρει ακόμα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 9 που σου είπα έχουμε τον αγώνα των Παγκόσμιων Πρωταθλητών Γάλλων με την Αυστραλία. Ξεκάθαρο φαβορί. Τώρα βέβαια με αυτά που βλέπουμε και με τις απουσίες που έχουν οι Γάλλοι, πες ότι βάζεις μια σκέψη, αν και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουν. Το μάτι είναι καταφανώς ανώτερη από τους αντιπάλους. Έχω τρεις ποδοσφαιρικές ερωτήσεις να κάνω. Να σου πω πριν μου τις κάνεις, ναι, ότι στη Σαουδική Αραβία ο βασιλιάς, τι είναι εκεί αυτός, ο υπεύθυνος τέλος πάντων, ναι, έδωσε αύριο εθνική αργία. Στον κόσμο να μην πάει να δουλέψει για να... Αν κερδίσουν επόμενη φορά, καλό είναι να κερδίσουν Πέμπτη για να σταματήσουν την Παρασκευή τις δημόσιες εκτελέσεις που κάνουν αυτοί. Ναι. Προχώρησε. Είναι μια δημοκρατική ερωτήσεις χώρα αυτή. Ναι, ναι, στην οποία έχουμε στείλει Πάτριο, εμείς, θέλω να σου θυμίσω. Ναι. Η πρώτη μου ποδοσφαιρική ερώτηση είναι: πέρασε από μπροστά σου η είδηση, γιατί μου το έστειλε εδώ ένας ακροατής. Ναι, ναι. Είπε η κυρία Καϊλή ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα. Πέρασε από μπροστά σου. Η Εύα, η ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Όχι, δεν την είδα. Δεν λέω ότι δεν το είπε. Δεν την είδα την είδηση. Ένα λοιπόν ποδοσφαιρικό θέμα το οποίο. Τι είπε, ότι είναι. Ότι είναι πρωτοπόρο το Κατάρ στα εργασιακά δικαιώματα. Πάμε στη δεύτερη. Δεν το ξέρω αν το έχει πει. Μου το μετέφερε εδώ ένας ακροατής και ήθελα να το διασταυρώσω μέσω εσού. Η κυρία Καϊλή είναι αυτή που ο παππούς της το σκότωσαν οι κομμουνιστές, αλλά δεν τον σκότωσαν τελικά. Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη. Ναι, πάμε στη δεύτερη. Σωστά έχεις. Καλά, με επαναφέρεις την τάξη, καλά μου κάνεις. Οι Άγγλοι θα μπαίνανε χτες και οι Ουαλοί με περιβραχιόνιο που θα είχε το ουράνιο τόξο ως αντίδραση στο δεσποτικό, απολυταρχικό, ανελεύθερο καθεστώς του Κατάρ σε ό,τι αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά την κάνανε στριφογυριστή. Αυτό έχει γραφτεί και είχε γραφτεί για το Χάρι Κέιν. Δεν το είδα τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Δεν το έχω δει γραμμένο κάπου για την Ουαλία. Δεν το αμφισβητώ ως είδηση. Για τον Κέιν πράγματι έγινε η κίνηση και το απαγορεύτηκε να το κάνει. Μάλιστα. Και αυτοί συμμορφώθηκαν. Μάλιστα. Δεν το έκαναν. Όχι. Δεν το έκαναν. Το μόνο που έγινε χθες ως μια πράξη, ας το πούμε, αντίδρασης και αντίστασης έναντι του καθεστώτος του Ιράν, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας αρνήθηκαν, αγκαλιάστηκαν μένα στη μεσαία γραμμή κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, αλλά δεν τον τραγούδησαν. Η συνδρομητική πλατφόρμα δουλεύει σήμερα? Δουλεύει από το μεσημέρι και μετά, και υπάρχουν πληροφορίες τις τελευταίες ώρες που έχουν γραφτεί. Δεν υπάρχει όμως επίσημη ανακοίνωση του Αντένα. Πιστεύω όμως ότι προς τα εκεί θα πάει ο Αντένα και πολύ καλά θα κάνει. Είναι ότι θα δοθούν τα παιχνίδια και από τις ανοιχτές συχνότητες του ομίλου, δηλαδή και από τον ελεύθερο Αντένα και από το Μακεδονία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο, θα επισταθούν τα χρήματα εξ ολοκλήρου σε όσους έγιναν μέλη της συνδρομητικής πλατφόρμας, εφόσον το επιθυμούν βέβαια να πάρουν τα λεφτά πίσω, γιατί μπορεί κάποιος να σου πει ότι εγώ τα έδωσα και θέλω 6 μήνες να έχω την πλατφόρμα. Ναι, ο άλλος μπορεί να θέλει να βλέπει τον Κάκαλο, ας πούμε. Να βλέπει. Όχι, ο Κάκαλος δεν είναι. Ο Κάκαλος ήταν ανοιχτή, είναι και στο Μακεδονία. Δεν είναι τώρα. Αυτό έχει κάποια προγράμματα, καλά η πλατφόρμα, που δεν αφορούν μόνο στην μπάλα. Δεν λέω. Και θα επιστραφεί το μισό ποσό σε όσους έχουν μπει του κάποιους μήνες πριν. Έγινε, Παύλο μου. Αυτά, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Ένα τραγί όλα στα χτυπ, δεν θυμάμαι πλέον κάτι για μπροστά. Να μάτα λάθη, φτιάξαμε ζεστή φωτιά. Ανοιχτά πατζίδια το χειμώνα, να μην μπαίνει ζεστά σκιά. Να μην μας καίει την καρδιά που δεν αντέχει πια. Σε ένα τραγί όλα στα χτυπ, δεν θυμάμαι πλέον κάτι για μπροστά. Να μάτα λάθη, φτιάξαμε ζεστή φωτιά. Ανοιχτά πατζίδια το χειμώνα, να μην μπαίνει ζεστά σκιά. Να μην μας καίει την καρδιά που δεν αντέχει πια. Χωρίς να με δυσκολεύω εδώ, αλλά το σεβασμό τον είχα μάθει από τους πρώτους. Ασκήσαμε τους πόνους, σκίσαμε ημερολόγια και χρόνους. Καταπάτησαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, δήλωσε σήμερα τα εξής. Σήμερα, είπε, το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ είναι μία απόδειξη του πώς η αθλητική διπλωματία μπορεί να επιτύχει τον ιστορικό μετασχηματισμό μίας χώρας με μεταρρυθμίσεις που ενέπνευσαν τον αραβικό κόσμο. Η χώρα που εμπνέει μεταρρυθμίσεις είναι η χώρα που οι γυναίκες, ο μισός πληθυσμός δεν έχει δικαιώματα, που έχουν απαγορεύσει μέχρι και το ουράνιο τόξο ως εικόνα, γιατί παραπέμπει σε αυτό που τους μυρίζει ομοφιλοφιλία, Αυτή είναι η χώρα, το λιβανιστήρι της οποίας έκανε η κυρία Καϊλή, η οποία συνέχισε. Το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα. Τι επικαλέστηκε μάλιστα η κυρία Καϊλή για να το πει αυτό? Επικαλέστηκε τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, προσέξτε, επειδή σε αυτές τις συνθήκες που η χώρα αυτή λόγω του Μουντιάλ ήταν στραμμένα τα φώτα όλης ανθρωπότητας επάνω της, τι έκανε? Κατάργησε την καφάλα. Τι ήταν η καφάλα? Ήταν το σύγχρονο δουλεμπόριο, βάσει του οποίου οι εταιρείες του Κατάρ τι έκαναν? Επιχορηγούσαν ξένους εργάτες να έρθουν στη χώρα τους, να πάνε στη χώρα τους, τους έθεταν υπό την κυδαιμονία τους και στη συνέχεια τους εμπόδιζαν να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους. Αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο εκεί ήταν οργανωμένο και με νόμους. Αυτό λοιπόν τώρα καταργήθηκε. Η κατάργηση δηλαδή του δουλεμπορίου και με νομικό η θωράκιση θεωρείται από την κυρία Ευρωβουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ ως πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα. Κουβέντα βεβαίως για τους θανάτους που καταγγέλλονται, για την έρευνα, χιλιάδες θάνατοι λέει η έρευνα του Guardian σε ό,τι αφορά τα εκεί εργασιακά δικαιώματα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα διασταυρωμένα πλέον λεχθέντα από την κυρία Εύα Καϊλή σε ό,τι αφορά την πρωτοπορία του Κατάρ στα εργασιακά δικαιώματα και τον ιστορικό του ρόλο στον μετασχηματισμό των μεταρρυθμίσεων που εμπνέουν τον αραβικό κόσμο. Πώς το έλεγε ένας φίλος μου αθλητικογράφος, δεν περιγράφω άλλο. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές έχει σήμερα η εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρίγνετε λίπασμα και στα μουσικά φτερά μου. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ξεκινήσω από τις μάχες που γίνονται και τις επιδρομές της Τουρκίας σε Συρία και Βόρειο Ιράκ, οι οποίες συνεχίζονται παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι 184 Κούρδοι μαχητές εξουδετερώθηκαν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σκοτώθηκαν ή μπορεί να σημαίνει ότι τραυματίστηκαν και εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Υπάρχει μια έκκληση από την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να υπάρξει αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της Τουρκίας και μάλιστα, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η κυρία Μετσόλα σημείωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που γίνονται στη Βόρεια Συρία και το Ιράκ μετά τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη κοστίζουν ακόμη περισσότερες ζωές και προκαλούν ακόμη περισσότερο αιματοκύλισμα. Δεν υπήρξε κάποια απάντηση από την πλευρά της Άγκυρας. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία και από το Παρίσι, καθώς η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Κατρίν Κολονά, εξέφρασε τον φόβο της και κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει επίσης αυτοσυγκράτηση την επομένη μια σειρά τουρκικών αεροπορικών πληγμάτων, τα οποία από ό,τι φαίνεται ήταν στοχευμένα και αποτελεσματικά. Ποιος ζήτησε αυτοσυγκράτηση? Τόσο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Κολονά. Αυτοσυγκράτηση τι σημαίνει? Μην τους βαράτε τόσο, βαρέτε τους λιγότερο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Πάμε παρακάτω. Θα πάμε στο Ιράν, εκεί όπου σύμφωνα και με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN, το οποίο έχει κάνει γύρω του κόσμου τις τελευταίες ώρες, οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας χρησιμοποιούν πλέον τους βιασμούς διαδηλωτριών για την καταστολή των κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται καθημερινά και χωρίς σταματημό από το Σεπτέμβριο, αφότου δολοφονήθηκε η κρατικά, η Μαχσά Αμινή, επειδή δεν φορούσε όπως θα έπρεπε τη μαντήλα της σύμφωνα με την αστυνομία των ηθών. Το ρεπορτάζ αναφέρει μεταξύ άλλων και την περίπτωση μιας 20χρονης η οποία συνελήφθη στο Καράτζ δυτικά της Τεχεράνης, γιατί είναι σε όλη τη χώρα οι δηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται, η οποία ήταν επικεφαλής των ταραχών όπως αναφέρει το δελτίο της σύλληψής της και βρήκε πάνω της η αστυνομία 10 βόμβες Μολότοφ και θεωρήθηκε πως αυτός ο τρόπος τιμωρίας της, ο βιασμός της ήταν ο καταλληλότερος για να την ντροπιάσει αρκετά ούτως ώστε να τιμωρηθεί για την πράξη της. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τεράστια συντροφιά, για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ψυχή βαθιά, Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.